الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين یہ سورة بقرة کی 89 یعنی 89 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں کے متعلق بنو اسرائیل کے متعلق ایک خاص بات فرماتے ہیں. جب ان کے پاس اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن جو تورات کو بھی سچا بتلاتی ہے, جو تورات پہلے سے ان کے پاس ہے, پھر ان کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پہلے تو یہ خود کافروں کے مقابلے میں اس کتاب کی برکت سے اللہ کی مدد کی دعائیں مانگا کرتے تھے, مگر جب وہ مبارک چیز اللہ کے یہاں سے آ گئی, انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا, پھر اس کا وہ انکار کرنے لگے. اللہ کی لعنت ایسے کافروں کے اوپر ہے. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. بری وہ قیمت ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا، کہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی مبارک کتاب کا انکار کیا صرف جلن اور حسد کی وجہ سے، کہ اللہ تعالی اپنی مہربانی سے اپنی وحی کا کوئی حصہ اپنے بندوں میں سے جس پر اللہ چاہے اتارے. چنانچہ یہ یہودی لوگ اس حسد کی وجہ سے اللہ کے غصے پر غصہ لے کر کے لوٹے، اور کافر لوگ ذلتی والی سزا کے حقدار ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے پہلے یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، تورات کتاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور کے متعلق لکھ دیا تھا کہ میرے آخری نبی دنیا میں آئیں گے، مدینہ میں ہجرت کریں گے، اور اس آخری نبی کو میں اپنا قرآن دینے والا ہوں، اور وہ نبی بڑے برکت والے ہوں گے. یہ سب چیزیں حضور اللہ تعالی نے حضور کے لیے لکھ دی تھی، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ ابھی تو حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے دنیا میں حضور کا چرچا ہو رہا ہے، حضور کی باتیں دنیا میں ہو رہی ہے، اور حضور کی برکت لوگوں کو اللہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے. اب ان یہودیوں نے تورات میں پڑھا. کبھی کبھی ان کو کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی، پریشانی آتی، خاص کر کے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ یہودیوں کی لڑائی ہوتی، بت پرستی کرنے والوں کے ساتھ، تو وہ میدان میں جا کے اللہ سے دعا کرتے، اور اپنی دعا میں وسیلہ مانگتے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سے یوں کہتے کہ اللہ، وہ آپ کے جو آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور اس آخری پیغمبر کو جو مبارک کتاب قرآن ملنے والی ہے، اس کی برکت سے تو تیری مدد اتار دے، اور تیری مدد سے تو ان کافروں کو ہرا دے، ان کو ناکام کر دے، ہم کو کامیاب کر دے. اور اللہ کی مدد بھی آتی تھی، اور آج بھی مسلمان اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں، مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری مصیبت اور ہماری تکلیفوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دور فرما دے. قرآن کی برکت سے اللہ تعالی ہماری تکلیف کو دور فرما دے. ابھی ابھی کچھ دن پہلے एक बहुत अच्छा अमल सीखने को मिला, वो आपको भी सिखाता हूं। कसीदा बुरदा का एक शेर है, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह उसको नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ते थे, जिसमें हुजूर के वसीले से मुसीबतों के दूर होने की दुआ मांगी गई है और तमाम कामों के आसान होने की दुआ मांगी गई है। जब हमने ये सीखा कि हजरत थानवी जैसे अल्लाह के वली इस तरह रोजाना 7 मरतबा मुसीबत को आसान करने के लिए हुजूर के वसीले से दुआ मांगते थे, तो हमको भी मांगना चाहिए। तो मैंने भी ये अमल शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी वो सिखा देता हूं। थोड़ी अरबी के अंदर वो दुआ है, इसलिए याद करने में आपको थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन याद कर लोगे तो उसकी बरकत अजीब तुमको देखने को मिलेगी। सहिल या इलाही कुल साबिन, सहिल या इलाही कुल साबिन, बिहुरमति सैयदिल अबरार सहिल। सहिल या इलाही कुल साबिन, बिहुरमति सैयदिल अबरार सहिल। एला हर मुश्किल को तो आसान फरमा दे, कोई मुश्किल आ रही नहीं हमारे पास, हर एक मुसीबत को दूर फरमा दे, मुश्किल को आसान फरमा दे। और तमाम नेक लोगों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफेल से आसान फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ है, का हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना इसको 7 मरतबा पढ़ते थे। तो आप भी इसको अपना मामूल बना लीजिए, अमल शुरू कर दीजिए। मुश्किलात परेशानियां अल्लाह ताला इसकी बरकत से इंशाल्लाह दूर फरमा देंगे। फिर से मैं पढ़ता हूं, आप उसको याद कर लो और शुरू कर दो उसको अमल के तौर पर। सहिल या इलाही कुल साबिन, बिहुरमति सैयदिल अबरार सहिल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन यहूदियों ने दुआएं मांगी हुजूर के तुफेल में, कुरान की बरकत से दुआएं कबूल हुई, अल्लाह की मदद भी आई। अब तो आदमी को यकीन हो जावे कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, यकीन हो जावे। जब उसकी बरकत देख ली, उसकी बरकत से दुश्मन को नाकाम होते हुए देख लिया, दुश्मन को भागते हुए देख लिया, अब तो ईमान लाना चाहिए। लेकिन जिस दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की पाकीजा ईमान की दावत लेके तशरीफ लाए, तो इन यहूदियों को हसद पैदा हो गई, जलन पैदा हो गई। और जलन ये पैदा हो गई कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हमारे खानदान में से, हमारी फैमिली में से नहीं है, इसीलिए हम उन पर ईमान नहीं लाएंगे। और हसद की वजह से, जलन की वजह से हुजूर का इनकार कर दिया। कितनी खतरनाक चीज, कितनी बुरी चीज कि अपने खानदान में से होवे, अपनी फैमिली में से होवे तो कहीं ईमान लाएंगे, اور اپنی فیملی میں سے نہیں ہے تو ایمان نہیں لائیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری فیملی ہو کہ نہ ہو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. ہمارے اللہ نے ان کو بھیجا ہے, ہمارے مالک نے ان کو بھیجا ہے, ہمارے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے, ہم کو مان لینا چاہیے. لیکن حسد اور جلن ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان صحیح اور سچی بات کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے. اللہ ایسی حسد اور ایسی جلن سے ہماری حفاظت فرما چاہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اور جب ان یہودیوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن پہ ایمان لے آؤ تو یہ یوں جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کلام پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا, یعنی تورات پر, اور اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا وہ انکار کرتے تھے, حالانکہ وہ ابھی حق ہے. اور جو کتاب ان کے پاس ہے یعنی تورات, وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے. اے پیغمبر, ان یہودیوں سے, بنو اسرائیل سے کہو کہ اگر تم حقیقت میں تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ تم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا, وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے, تم نے ان کی پیٹھ کے پیچھے ظلم کیا کہ گائے کے بچھڑے کو تم نے خدا بنا لیا اور اللہ تعالی کو تم نے معبود نہیں مانا اور نبی کی بات نہیں مانی. ان یہودیوں کا یہ بھی عجیب ظلم تھا کہ قرآن کریم کو نہیں مانتے, حالانکہ تورات میں لکھا ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ تورات اللہ کی سچی کتاب تھی, دونوں کتابیں اللہ کی کتاب, تورات بھی قرآن بھی. تورات وہ زمانے کے لیے, قرآن اس زمانے کے لیے. تورات بھی برکت والی چیز, قرآن بھی برکت والی چیز. جب موسیٰ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا, تورات پر عمل کرنا ضروری تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ آیا, قرآن پر عمل کرنا ضروری ہو گیا. تو یہ یہودی لوگ یوں جواب دیتے ہیں, ہم تو تورات کو مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے. ان کا یہ کہنا, یہ تو حقیقت کے اندر تورات کا بھی انکار ہے, چونکہ تورات قرآن کو سچا کہہ رہے اور یہ کہے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے, تو گویا انڈائریکٹ یہ لوگ تورات کو بھی جھٹلا رہے ہیں. اور ان کی عجیب بری عادت کہ اللہ کے سچے پیغمبر, اللہ کے سچے نبی, جو تورات کتاب کی تبلیغ کرتے تھے، تورات پہ عمل کرتے تھے، ایسے سچے نبیوں کو بھی انہوں نے زندہ قتل کر ڈالا. حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے سچے نبی، تورات پہ عمل کرنے والے، تورات کی دعوت و تبلیغ کرنے والے، ان نبیوں کو قتل کیا ان ظالموں نے. ایک ولی کو کوئی قتل کر دے رہے تو اللہ کو غصہ آئے، تو نبی کو قتل کرے تو اللہ کو کتنا بڑا غصہ آئے. اور ان لوگوں کی حالت تو یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب لے کر کے آئے تو انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جھٹلایا. موسیٰ علیہ السلام ایک چلے کے لیے تور پہاڑ پہ گئے تو انہوں نے ایک گائے کے بچھڑے کی عبادت کرنا چالو کر دیا. نبی کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اور آپس میں کہنے لگے ہادا الہکم و الہ موسیٰ. یہ بچھڑا، گائے کا بچہ، یہ موسیٰ کا بھی اللہ ہے، تمہارا بھی اللہ ہے. کتنی بڑی غلط بات چالو کر دی. تو ان کا تو ایمان موسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں، تورات پر بھی نہیں، یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ کی لعنت ایسی قوم کے اوپر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حسد سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کی سچائی پر ہمیشہ یقین عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے قبر میں نور کا ذریعہ بنائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ ہمارے لیے سفارش کا، رحمت کا ذریعہ بنائے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے طفیل میں اللہ قیامت کے دن اور قبر میں، دنیا میں ہماری مشکلات کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، اور ہمارے لیے قیامت کے میدان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سفارش کا ذریعہ بنائے، اور حضور کی سفارش کی برکت سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. اور یہودیوں جیسی حسد، جلن، خاندانی دشمناوٹ، خاندانی تعصب، ایسی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. عشاء کی نماز میں ان رکعت میں، پہلی رکعت میں اذا جاء، دوسری رکعت میں تبت یدا، اور تیسری رکعت میں قل ہو اللہ احد کی سورت، یہ پڑھنے کا کوئی عمل ہے؟ ہم نے سنا تھا کسی کے جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے پڑھنے سے بیماریاں، بلائیں سے حفاظت ہوتی ہے، ایسا کوئی عمل ہے؟ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اسی طریقے سے تیسری رکعت میں قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں سورت کو تیسری رکعت میں یہ بھی پڑھنا چاہیے. یہ سنت قرات میں بتلا رہا ہوں جو حدیث میں آئی ہے، اور فقہا نے اس کو مستحب لکھا ہے، پڑھنے کی اجازت لکھی ہے. اسی لیے جب جلدی جلدی ہو کہ بھائی کھانا ابھی کھایا نہیں ہے، گھر جلدی پہنچنا ہے، تو یہ عمل بھی کر لو، پہلی رکعت میں اذا جاء، دوسری میں تبت یدا، تیسری میں قل ھو اللہ. हफ्ते में आज जुमेरात का दिन है या और दिन है, आज छुट्टी का आराम का, तो पहली रकात में सभी इस्म रब्बी का आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी में कुल हुवल्लाह, सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। कुल हुवल्लाह के साथ कभी कभी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास भी पढ़ लो, तीनों सूरत को भी पढ़ लो। जो हजरात रमजान में उमरे में जाते हैं उन्होंने वहां गौर किया होगा कि शेख सुदेश या शुरैन मक्के मुकर्रमा में वितर पढ़ाते हैं तो वो भी कभी कभी इस तरतीब से खैरात पढ़ते हैं। तीसरी रकात में कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास तीनों पढ़ते हैं। तो इस तरह हमें भी कभी कभी अमल करना चाहिए, और ये भी आप कर सकते हैं जो आपने लिखा है, और ये भी कर सकते हैं कि पहली में वलासरी, दूसरी में इन्ना आतैना, तीसरी में कुल हुवल्लाह, ये शॉर्टकट भी कर सकते हैं। लेकिन नमाज पढ़ो बाहर है, चाहे वलासर इन्ना आतैना कुल हुवल्लाह पढ़ो, लेकिन पढ़ो, छोड़ो मत नमाज को। महल्ले की मस्जिद के बजाय दूसरे महल्ले की मस्जिद में नमाज का वक्त जल्दी होता है। लोग दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं तो क्या कल कयामत के दिन मस्जिद अल्लाह ताला से शिकायत करेगी? देखो, अगर किसी जरूरत की वजह से कि भाई आपका टाइम टेबल ऐसा है खाने का, सोने का, काम का, और उसकी वजह से आप दूसरे महल्ले की मस्जिद में जाकर के बाद जमात जल्दी नमाज पढ़ ले, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अपने महल्ले की मस्जिद में भी नमाजें पढ़नी चाहिए, महल्ले की मस्जिद का हक बनता है। पांचों नमाज और पूरा साल हर रोज ऐसा करो, दूसरी जगह जाओ, ये अच्छा नहीं है। कोई कोई नमाज अपनी मस्जिद में भी पढ़नी चाहिए, और जरूरत के वक्त पर दूसरे महल्ले की मस्जिद में जाके भी नमाज पढ़ लेनी चाहिए। ये किसी भाई ने लिखा है कि मेरे एक मुसलमान गैर मुस्लिम से 30,000 रुपये लेने बाकी है, एक साल से वो देता नहीं है और फोन भी उठाता नहीं है। ये तो ऐसा ही होता है कि जब हम उगरानी में होते हैं तो फोन उठाते नहीं हैं। ये तो अच्छा है कि फोन नहीं उठाते, बस मरतबा तो वो नंबर ही बदल लेते हैं। अल्लाह ताला इनके कर्ज को आफियत सहूलत के साथ वापिस करवा देवे, और माली लाइन की तकलीफ को अल्लाह सुबहानहु व तआला आफियत से दूर फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद كما تحب وترضى عبد ما تحب وترضى يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اهلا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے ہمارے والدین کی ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے رشتہ داروں کی دوست احباب متعلقین رفقا کی مغفرت فرما دے پوری دنیا کے اہل ایمان کی مغفرت فرما دے اے اللہ تو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, ہم سب کو حلال برکت والی روزی عطا فرما, امن و امان کا ماحول قائم فرما, فتنے فساد جھگڑوں سے حفاظت فرما, اے اللہ رحمتوں والی برکتوں والی بارشوں سے مالا مال فرما, آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے حادثوں سے دشمنوں حاسدوں فتنوں شریروں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اے اللہ تمام دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما, ہم کو ہماری اولادوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرمائے, جن بھائیوں نے بہنوں نے حج کے ارادے کیے ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے, اے اللہ جنایتوں سے حفاظت کے ساتھ سنت کے مطابق حج مبرور زیارت مقبول عطا فرما, ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, دنیا آخرت میں تیری رضا ہمیں عطا فرما, ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے, ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے, آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے, ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما, وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.